Bismihi Sübhane, aziz sıddık kardeşlerim, sakın sakın münakaşa etmeyiniz. Casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, haksız olsa, bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa ile 1000 dirhem bizlere zararı dokunabilir. Bir zaman Eskişehir hapsinde titiz kardeşlerime söylediğim bir hikayeyi tekrar ediyorum. Eski Harbi Umumi'de, Rusya'nın şimalinde 90 zabitimiz ile beraber bir uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. O zatların bana karşı haddimden çok ziyade teveccühleri bulunmasından, nasihatla gürültülere meydan vermezdim. Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik, şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı. Ben de 3-4 adama dedim, ''Siz nerede gürültü işitseniz, gidiniz haksıza yardım ediniz.'' Onlar dahi öyle yaptılar, zararlı münakaşalar kalktı. Benden sordular, neden bu haksız tedbiri yaptın? Dedim, haklı adam insaflı olur. Bir dirhem hakkını istirahat-ı umuminin 100 dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enaniyetli olur, feda etmez, gürültü çoğalır. Kardeşlerim, siz Küçük Mektuplar Risalesi'nde medar-ı teselli ve sabır ve tahammül için yazılan parçaları dikkatle ve tekrarla okuyunuz. Ben en zayıfınız ve bu sıkıntılı musibetten en ziyade hissedarım. Çok şükür tahammül ediyorum ve bütün suçu bana yükleyenlerden hiç gücenmedim ve vahdet-i mesele itibariyle yalnız kendini müdafaa ederek zımnen cemiyet ve suçu bize tahmil edenlerden dahi sıkılmadım. Madem kardeşiz, beni bu sabırda taklit etmenizi sizden rica ederim. Bismihi Sübhaneh, aziz sıddık kardeşlerim ve bu misafirhane-i dünyada samimi arkadaşlarım. Ben bu gece eski Said'in izzetli damarıyla, ellerimiz kelepçeli, beraber mahkemeye süngülü neferat ile sevkimizi düşündüm, şiddetli bir hiddet geldi. Birden kalbe ihtar edildi ki, hiddet değil, belki kemal-i iftiharla, şükür ve sevinçle bu vaziyeti karşılamak lazımdır. Çünkü zişur ve haddü hesaba gelmeyen melek ve ruhanilerin ve insanlardan ehli hakikatin ve ashab-ı vicdanın ve imanı tahkiki sahiplerinin nazarlarında hak ve hakikat ve Kur'an ve iman yolunda bu asra meydan okuyan bir kahramanlar kafilesi suretinde görünüyorlar. Bunların teveccühü rahmeti ilahiyeyi ve kabul-ü Rabbaniye'yi gösteren bu yüksek takdir ve tahsinlerine karşı mahdut bir kısım serseri ve haylaz ve sefihlerin tahkikarane nazarlarının hiçbir ehemmiyeti olamaz. Hatta bir gün hastalık için araba ile gittiğim zaman çok ağırlık hissettim ve sonra sizin gibi elim bağlı, beraber gittiğim vakit büyük bir inşirah ve manevi bir ferah hissettim. Demek o hal bu sırdan ileri gelmiş. Çok defa söylediğim gibi yine tekrar ediyorum ki, tarihte Risale-i Nur şakirtleri gibi hak yolunda pek çok hizmet eden ve pek çok sevap kazanan ve pek az zahmet çeken görülmüyor. Biz ne kadar meşakkat çeksek yine ucuzdur. Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Aziz sıddık kardeşlerim, bu musibetimizden kaçmak ve kurtulmak iki cihetle kabil değildi. Birincisi, kader-i ilahi kısmetimizin bir kısmını buradan bize yedirmek için herhalde gelecek idik. En hayırlısı bu tarzdır. İkincisi, aleyhimize çevrilen dolaptan kurtulmak imkanı bulmadık. Ben hissetmiştim. Fakat çare yoktu. Biçare merhum Şeyh Abdülhakim, Şeyh Abdülbaki kurtulamadılar. Demek bu musibette biz birbirimizden şekva etmek, hem haksız, hem manasız, hem zararlı, hem Risale-i Nur'dan bir nevi küsmektir. Sakın sakın, has rükünlerin gösterdikleri faaliyeti bu musibete bir sebep görüp, onlardan gücenmek ise Risale-i Nur'dan çekilmek ve hakaiki imaniyeyi öğrenmekten pişman olmaktır. Bu ise maddi musibetten daha büyük bir manevi musibettir. Ben kasem ile temin ederim ki, sizin her birinizden 20-30 derece ziyade bu musibette hissedar olduğum halde, niyeti halise ile faaliyet göstermelerinde ihtiyatsızlığı yüzünden gelen bu musibet 10 defa daha fazla olsa da yine onlardan gücenmem. Hem geçmiş şeylere itiraz etmek manasızdır. Çünkü tamiri kabil değil. Kardeşlerim, merak musibeti ikileştirir. Maddi musibeti kalpte de yerleştirmek için bir kök olur. hem kadere karşı bir nevi itiraz ve tenkidi ve rahmete karşı bir nevi ittihamı işmam eder. Madem her şeyde bir güzellik ciheti var ve rahmetin bir cilvesi var ve kader adalet ve hikmetle iş görür, elbette biz bu zamanda umum alemi İslam'ı alakadar edecek bir kutsi vazife yüzünden hafif bir zahmete ehemmiyet vermemekle mükellefiz. Cüz'i ve lüzumsuz bir adi halimi size yazmak icap etti. Kardeşlerim, benim kat'i kanaatim geldi ki, nazar beni şiddetle müteessir ve hasta eder. Çok defa tecrübe ettim. Ben ruhu canımla size her vaziyette arkadaş olmak isterim. Fakat en nazaru yudhilul cemelel kıdre varraculel kabre meşhur kaideyle nazar beni vurur. Çünkü bana bakan ya şiddetli adavetle veya takdir ile nazar eder. Bu iki nazar dahi bazı insanların bir hasiyeti isabet sırrıyla bakmasında bulunur. Bunun için mümkün olsa, mecbur etmezlerse sizin ile beraber mahkemeye her vakit gelmemek niyet ettim. Bismi Sübhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Aziz kardeşlerim, bu fecirde birden bir fıkra ihtar edildi. Evet, ben de Hüsrev'in zelzele hakkında tafsilen yazdığı Keramet-i Nuriye'yi tasdik ederim ve kanaatim da o merkezdedir. Çünkü Risale-i Nur ve şakirtlerine 4 defa şiddetli taarruzların aynı zamanında 4 defa dehşetli zelzelenin hücumu tam tamına tevafukları tesadüfi olmadığı gibi, Risale-i Nur'un 2 merkezi intişarı olan Isparta ve Kastamonu'nun sair yerlere nispeten afattan mahfuz kalmaları ve Sure-i Vel Asr işaretiyle ahir zamanın en büyük bir hasareti insaniyesi olan bu 2. harbi umumiden çare-i necat ise iman ve ameli salih olmasından, Risale-i Nur'un Anadolu'nun her tarafında imanı tahkiki neşri zamanına Anadolu'nun fevkalade olarak bu hasaret-i azimi harbiyeden kurtulması tam tamına tevafuku dahi tesadüfi olamaz. Hem Risale-i Nur'un hizmetine zarar veren veya hizmette kusur edenlere aynı zamanında gelen şefkat veya hiddet tokatlarının yüzer vukuatları tam tamına tevafukları tesadüfi olmadığı gibi, Risale-i Nur'a hüsnü hizmet edenlerin hemen hemen bila istisna maişetinde vüs'at ve bereket ve kalbinde meserret ve rahat görmelerinin binler hadiseleri dahi tesadüfi olamaz. Aziz Sıddık kardeşlerim, El-hayru fî mahtârehullah ve asâ en tekrehû şey'en ve huve hayrun leküm sırrıyla Risale-i Nur'un en mahrem parçaları, en namahremlerin ellerine geçmek ve en mütekebbirlerin başlarına vurmak ve en baştakilerin yanlışlarını göstermek için sırren tenevveret perdesinden çıktı. Şimdiye kadar mesele küçültülmek isteniliyordu. Fakat nasılsa bildiler ki mesele pek büyüktür ve ehemmiyetle celbi dikkat ise Risale-i Nur'un parlak fütuhatına ve düşmanlarına da hayretle kendini okutmasına yol açar. Hatta Eskişehir Mahkemesi'ndeki çok mütemerritleri ve mütehayyirleri ve muhtaçları tenvir edip kurtardı. O zahmetimizi rahmete çevirdi. İnşallah bu defa daha geniş bir sahada, daha çok mahkemeler ve merkezlerde o kutsi hizmeti görecek. Evet, Risale-i Nur'un tarzı beyanını gören lakayt kalamaz. Başka eserler gibi yalnız aklı ve kalbi değil, belki nefsi de ve hissiyatı da musahhar eder. Sizin tahliyeniz bu hakikate zarar vermez. Fakat benim beraatim zarardır. Umum alemi İslam'ı alakadar eden bir hakikatin hatırı için değil yalnız dünya hayatını, belki lüzum olsa uhrevi hayatımı ve saadetimi dahi ehli imanın Risale-i Nur ile saadetleri için feda etmeyi nefsim de kabul ediyor. Burada başı yazılmayan zelzele hadisesinin mabadi Hüsrev'in mektubunda, daha sonra başka bir gazetede tamamlayıcı ve hayret verici şu malumatları gördüm. Zelzeleden evvel kediler, köpekler üçer beşer olarak toplanmışlar, sessiz olarak, düşünceli gibi alık alık birbirine bakarak bir müddet beraber oturmuşlar, sonra dağılmışlar. Gerek zelzele olurken ve gerekse olmadan evvel veya olduktan sonra bu hayvanlardan hiçbiri görülmemiş. Kasabalardan uzaklaşarak kırlara gitmişler. Bir garibi de şudur ki, bu hayvanlar isyanımızdan mütevellit olan başımıza gelecek felaketleri lisan-ı halleriyle haber verdiklerini yazıyorlar da biz anlamıyoruz diyerek taaccüp ediyorlar. İşte Bediüzzaman'ın uzun senelerden beri zındıklar Risale-i Nur'a dokunmasınlar ve şakirtlerine ilişmesinler, Eğer dokunurlarsa ve ilişirlerse, yakınında bekleyen felaketler onları 100 defa pişman edecek diye Risale-i Nur ile haber verdiği yüzler hadisat içinde, işte zelzele eliyle doğruluğunu imza ederek gelen 4 hakikatlı felaket daha. Cenab-ı Hak bize ve Risale-i Nur'a taarruz edenlerin kalplerine iman, başlarına hakikati görecek akıl ihsan etsin. Bizi bu zindanlardan, onları da bu felaketlerden kurtarsın. Amin. Hüsrev. Aziz Sıddık kardeşlerim ve musibet arkadaşlarım, sizin içinizde mübarek alimler ve âli cenap müdebbirler ve halis fedakar şakirtler bulunmasından büyük bir itimad ile size güveniyordum ki, kuvvetli ve dessas ve kesretli düşmanlarımıza karşı vahdetinizi ve tesanüdünüzü muhafaza edeceksiniz diye istirahat ederdim. Sizin ile meşgul olmazdım. Birkaç noktayı beyan etmek lüzum oldu. Birincisi, tahliyeniz uzamamak için ben Ankara'ya bir şey gönderip müracaat etmeyecektim. Fakat mahkeme, mahrem ve gayri mahrem risaleleri ve eski ve yeni mektupları karıştırarak Ankara'ya gönderdiğinden, mecburiyetle buradaki ehli vukuf gibi mahrem risaleleri esas ederek oradaki ehli vukuf aleyhimize hükmetmemek için mahremlere, hususan 5. şuanın Süfyan ve İslam Deccalı hakkında gayet kuvvetli cevap veren müdafaat risalesini ve felsefe-i tabiyyenin verdiği küfrü mağruraneyi ve iman aleyhinde cüretkârâne tecavüzünü kıran meyve risalesini o makamata göndermek zaruri ve lazım idi. İkinci nokta, aziz kardeşlerim, sizin bu ehemmiyetli mektubunuzun cevabını yazarken benim elime aynı mektubu verdiler. İkinci noktaya başladım, kaldı. İşte tamam ediyorum. Dikkat ediniz, eğer bu fikrin faydasız avukatınız tarafından tervici varsa, herhalde mahkumiyetimize taraftar olanların bir tedbiridir ki, Ankara'daki ehli vukuf, buradaki ehli vukuf gibi neşrolunmayan mahrem ve hususan 5. şua risalelerini esas edip, bütün Risale-i Nur'a teşmil edip müsaade etmek ve 5. şuanın meselelerini Risale-i Nur'u okuyan bütün biçare talebelerin dersleridir diye onları benim suçumla tam bağlamak için dehşetli bir plandır. Beni konuşmaktan men etmek ve yazdıklarımı müsaadeyle Ankara'ya göndermemek fikriyle müdür ve müdde-i umumi muavini müşkilat vermeleri kuvvetli bir emaredir ki, müdafaatın cerhedilmez cevapları yetişmeden Ankara aleyhimize hüküm vermek içindir. Üçüncü nokta, zaten meseleyi uzatacak ehemmiyetli kitapları ve evrakları ve müdafaları dahi Ankara'ya göndereceğini mahkeme reisi o gün söyledi. Elbette şimdi yetişmiş. Şimdi benim muntazam ve izahlı 2 müdafaanamem gitse belki meseleyi çabuk halleder, mesele uzanmaz, tacil eder, çabuk aile sahipleri kurtulurlar. Fakat ben ve benim gibi alakasızlar kurtulmaya değil, belki hakaiki imaniyeyi mülhitlere, mürtetlere karşı müdafaa etmek için en müsait bir yer olan hapiste kalmak lazımdır. Dördüncü nokta, Risale-i Nur beraat etmezse ve benim müdafaatım nazara alınmazsa, faydasız, zahiri inkarınız sizi kurtarmayacak. Vahdet-i mesele haysiyetiyle biz birbirimizle bağlanmışız. Yalnız münasebetleri pek az bulunan bir kısım arkadaşlar kurtulabilirler. Eskişehir Mahkemesi bunu bilfiil gösterdi. Bir seneden beri gayet dikkatle içimize casusları sokan ve saftil ve cüretkar talebelerin ifşaatını zapt eden ve bil iltizam bizi perişan ve mesleğimizden pişman etmek için her vesileyi istimal eden, hatta aleyhimize Şeyh Abdülhakim'i sevk ettikleri halde onu ve Şeyh Abdülbaki'yi ve bana ara sıra itiraz eden Şeyh Süleyman'ı bizim gibi perişan eden adamlara karşı inkarlarınız ve kaçmanız, onların kanaat-ı vicdaniye dedikleri düşüncelerinde 5 para etmez ve Eskişehir'de dahi etmedi. Beşinci nokta, biz hem burada hem Eskişehir'de tecrübe ile kat'i anladık ki, biz vahdet-i mesele cihetiyle tam bir tesanüde şiddetle muhtacız. Sıkıntıdan gelen gücenmekler ve titizlikler ve itirazlar bizim perişaniyetimizi ikileştirir. Ma teessüf, en ziyade güvendiğim ve itimat ettiğim sizlerdiniz. Bazı hatırıma bir telaş geldiği vakit, İstanbul'dan gelen Kamil ve Sıddık hocalar ve Kastamonu vilayetinde fevkalade sadakat gösteren zatları tahattür ile o endişem zail olurdu. Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azap içinde bıraktı. Şimdi siz mabeyninizde münakaşasız bir meşvere dediniz. Kararınızı kabul ederim. Fakat benim müdafaatım ta Ankara'ya gitse ve medar-ı nazar olsa, buradaki mahkeme kurtulması mümkün olanlar hakkında kararını vermek ihtimalini, hem şimdi bizimle uğraşan ve Abdülbaki ve Abdülhakim ve Hacı Süleyman'ı nefyeden ve Yeşil Şemsi'yi tahliyeden sonra burada durduran adamlar, elbette Hafız Mehmet ve Seyyid Şefik gibi salabet-i diniyeleriyle ve onların ölmüş reislerine ve suretine baş eğmemesiyle ve ilhat ve bid'alara taraftarlıklarını göstermemesiyle beraber serbest bırakmamak ihtimalini de, hem Risale-i Nur'un tesettür perdesinden çıkıp gayet büyük ve umumi bir meselede kendi kendine merkezlerinde mübarezesi zamanında şakirtlerini arkasında bulmak ve kaçmamakla sarsılmaz ve mağlup olmaz bir hakikate bağlandıklarını mütereddit ve mütehayyir ehli imana göstermesi gayet lüzumlu olduğunu dahi nazarınıza ve meşveretinize alınız. Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın. Hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz. Aziz Sıddık ve Sadık kardeşlerim, ben birkaç gündür bir duamı değiştirdim. Şimdiye kadar bazen 100 defa tekrar ile vafir veya vaffik gibi dualarda talebete resailin nur-ı sadıkîn cümlesinden es-sadıkîn kelimesini kaldırdım. Ta ki ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve sıkıntının verdiği evham ve meyusiyet cihetiyle zahiri inkar ve çekinmekle azimetli sadakata muhalif hareket eden kardeşlerimiz o dualardan mahrum kalmasınlar. Bismi Sübhane. Aziz kardeşim Hafız Ali, hastalığına merak etme. Cenab-ı Hak şifa versin. Amin. Hapiste her bir saat ibadet, 12 saat ibadet yerinde bulunmasından çok kârlısın. İlaç istersen bir kısım dermanlar bende var, sana göndereyim. Zaten ortalıkta bir hafif hastalık var. Ben mahkemeye gittiğim gün herhalde hasta oluyorum. Belki sen bana yardım etmek için eski zamanda birbirinin bedeline hasta olması ve ölmesi gibi harika fedakarlık gösteren zatlar gibi benim bir parça rahatsızlığımı aldın. Güzel ve tam yerinde bir taziyename. Aziz Sıddık kardeşlerim, لِكُلِّ مُصِيبَةٍ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ben hem kendimi hem sizi hem Risale-i Nur'u taziye ve merhum Hafız Ali'yi ve Denizli Mezaristanı'nı tebrik ediyorum. Meyve Risalesi'nin hakikatını ilmel yakin ile bilen bu kahraman kardeşimiz, aynel yakin ve hakkal yakin makamına çıkmak için kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda alemi ervahta seyahata gitti ve tam vazifesini yapıp terhisle istirahata çekildi. Cenab-ı Erhamur Rahimin, Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harfleri adedince defteri amaline hasenat yazdırsın. Amin. Ve onların sayısınca onun ruhuna rahmetler yağdırsın. Amin. Ve kabrinde Kur'an'ı, Risale-i Nur'u ona şirin ve enis arkadaş eylesin. Amin. Ve nur fabrikasına onun yerine 10 kahramanı ihsan edip çalıştırsın. Amin. Amin. Amin. Siz dahi benim gibi dualarınızda onu yad ediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip, o kaybettiği bir hayat ve bir dil yerinde manevi bin hayat kazandı diye rahmet-i ilahiyeden ümit varız. Aziz Sıddık kardeşlerim, Cenab-ı Erhamur Rahimine hadsiz şükür olsun ki, bu acip zamanda ve garip yerde, talebe-i ulumun kıymetli şerefini ve ehemmiyetli hizmetlerini kazanmayı sizler vasıtasıyla bizlere de müyesser eyledi. Ehli Keşfil Kubur'un müşahadesiyle, müteaddit vakıatla, tahsil-i ulum anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe-i ulum, şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hatta meşhur bir ehli keşfil kubur, vefat eden ve ilmi sarf ve nahiv okuyan bir talebenin kabrinde münker nekire nasıl cevap verecek diye murakabe etmiş ve müşahede edip işitmiş ki, melek-i sual ondan sordu, ''Men rabbuke, senin Rabbin kimdir?'' dediği zaman, o nahiv dersiyle iştigal ederken vefat eden talebe, o meleğin cevabında demiş, ''Men mübtedadır, Rabbuke onun haberidir.'' Nahiv ilmince cevap vermiş kendini medresede zannetmiş. İşte bu vakaya muvafık olarak ben merhum Hafız Ali'yi aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la meşgul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebe-i ulum vaziyetinde ve tam şehitler mertebesinde ve tarzı hayatlarında biliyorum ve o kanaat ile ona ve onun gibi Mehmet Zühdi'ye ve Hafız Mehmet'e bazı dualarımda derim. Ya Rabbi, bunları kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile kemal-i ferah ve sevinçle meşgul eyle. Amin.